يوم الفرح فرد بسر الجذا لا ينفع الذين كفروا فاعتبا ورنكي آل كسانتا شرمكار كرد إيمانهم إيمان راول داغي ولا هم ينذرون أو نبريتا مولت والقرشي فأعرض عنهم نمحور واجدينا وانتظر أو انتظار كوان إنهم منتظرون يكناً دي انتظار كون كده محكنو آياتنا كي ترغيب إيمان أو أعمال الصالحة حوضا وارقشة أو دارين بعد تخويف أخروي بيان كر أو بيان زجر دفارة مشركانو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ظالمان حضور دی چې دا الله کتاب بیانېږي او دا الله په کتاب باندې چاته نصیحت کولی شي یو سړی دی هغه یو کتاب راوالي په هغې کې خو د عبرت کیسې وي څه حکایات وي نصیحت آموز خبری وی خیر خبری وی دے انسان دے دنیا اور دے آخرت دے فائدے اور دے نقصان نا دے بچکی دو دے پارا اور دے دے آغی نا مخاری اور آغنمانی پاری عمل لکی دے ظلم کی و بیادیر لوی غر ظالم پتاس خلق کی آغا سوک دے چه غدا دا اللہ تبارک تعالی کتاب بیانو لیشی دا قرآن کریم درس ورکو لیشی دا قرآن تعلیم ورکو لیشی او پا آغیبانی دے آگاہ کو لیشی چه غدا اللہ کلام وی دے دا اکیدی نا خبرولی شی دا اعمال نا خبرولی شی دا دنیا او دا آخرت دا انجام نا خبرولی شی چی او انسان دا اللہ دا کتاب نمانی دا اللہ دا نبی نمانی اکیدہ و قرآن و سنت بانی برابر نکی او دا اللہ دا کلام خبرہ سر سیو گنی دا اہمیت وردکی لپکون کے غرد ظالم انسان امدارے زکر چی دیزان کل دیر زیاد بد کئی قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ دا طرفا یو تحفاوا چی دے ہدایت اللہ تبارک و تعالی دنیا ترا لگلی ہوا کہ انسان واقلی اخبری دینی سر اجوب کی اور قدیب بنیاد امنی جدا زمار مالا زمار دنیا اور دا آخر دا جون دا رغول دا پارا دا سمول دا پارا را لگل دے دا دیکھ زمان دنیا او دا آخر دا دوار و خیر دے دا زمان دا رب قانون دے او دا جوان تی راول دا پارای او دستور دے چی پدی دنیا دی دنیا دا راجو کی اوی منی اس پزاید دے چی ردی بے قدریو کی ردی دا مخواری دا دیر روی غر ظلم دے الله تبارک وتعالى او چې دغه ظالمان د دغه مجرمانو نه به موږ بدل والو چې د الله کتاب راغې قرآن راغې د الله کلام راغې او ټول لګي دې تا د هغې مخالفت وکړ چې کله په ځان باندې خاري هیرې اړی او سر شوکي نو خامخا ویلی به شي وده افلم تکن آیاتی تتلا علیکم ولې تاسو وایئ نه چې زما آیاتونه به په تاسو لوستل کېدل نو تاسو به وایئ دا دروغ وایي نو بیا به دی هغه ځای کې اقرار کوي چې او بالکل غلبه ده علینا شکوه ګناه نو موږ باندې خپلې بدبختۍ غلبه کړې وه بیا به هغه ارمان او افسوس کوي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش چې موږ د الله کتاب اورېدلی وی او په هغې مو ځان پوه کړی وی نو نن به موږ جهنم کې نو پراته ارمان او افسوس به کوي او دی به د نبیاتلی الله تبارک وتعالی فرمایي دا سلسله د کتابونو د هدایت د مخلوق لپاره د محکم را روانه ده محکم ما د مخلوق لپاره د هدایت انتظام کړو د قرآن نه مخکې کتاب الله رالېږلی دی ولقد آتینا موسی الکتاب او خامخا یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام دا کتاب او کتاب چې الله رالېږلی و الله وایي فلا تکن فی مریۃ بس مکیگا بشکی من لکائیه دا ملاوی دو داغ داغنا یو مانا انہی زبیر راجی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زکا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ دا حضرت قتادہ رحمہ اللہ مانا کرے دا چه ده دینا ده حضرت موسیٰ علیه السلام سرا ده رسول اللہ صلی اللہ علیه السلام ملاقات ده معراج پشموان مراد ده احادیث مبارک رازی رسول اللہ صلی اللہ علیه السلام وعی چه ما موسیٰ علیه السلام ولی ده تنگ علور زوانی و او غنم رنگ و او دا کوتی کوتی ویختی ہوئے او حضرتی جسم حضرتی جسان السلامی اولی دو او اصر سبینو او درمیانہ کدو نو اللہ تبارو بدارا ہوئی آغا موسیٰ علیہ السلام جتا دو معراج پشپبا نیلی دلو اغا در اسلام علاقات شوئے ہو لو او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب ورکړل تورات او ته دې شک کې وګړي ودا چې دا زمان ملاقات د موسیٰ علیہ السلام سره کوم شوو د دا موسیٰ علیہ السلام په نو یقینا چې ملاقات د موسیٰ علیہ السلام سره په شب معراج شوه ده اوس یو انسان هغه په دې باندې وی چې وایي پیغمبران چې دینو هغه یې په خپلو قبرونو کې ژوند دي نو دا راته ووایا چې دا نبی علیه الصلوۃ والسلام چې وایي ما آدم علیه السلام ولید ما عیسی علیه السلام ولید ما حضرت دی موسیٰ علیہ السلام ولید ابراہیم علیہ السلام بھی ولید وما یوسف علیہ السلام ولید دیتا لما ملاقات ہو شد لما ملاقات جدے دا پا عالم بالا کے شبر ہے روزدہ و آیان چی دا علائی کی دا روح دا موسیٰ علیہ السلام اولدی پیغمبرانو آغد آئی دے او کنا دل بگی دے کترولو کرے یا ردی احادیث بارا جسو آئی تخبر خبر بارا جسو آئی دا زان لباس دے زکا دے کی دے پاسنو کے دل نبیو زمان زکا چی دخبری مقصدی خبر پر روانی و حضرتو و آیا جمدادا اجیدا دستزبزب شکار دا او قدر دا یا خو بداوائی جدار ملاقاتونا دا نبی علیہ السلام دلی شوی لفداوائی بتدر صحیح احادیث مبارکاونا انکار کے او جدار ملاقاتونا دا نبی علیہ السلام شوی دی تو بیاسا شوائی چی پیغمبر پا قبر کے داد جواندے دے لکسنگا شوا دنیا کے جواندے ہو دارا دو آیا شفدے کو دگئی کے دیبان کڑے دے دستارا عقیدہ سنگا را آیا دا انبیاء علیہ السلام مقام دارے جردے سنگے دلانے دے پرادی او دیکھے دے جواندی او قرر عقید پارا اللہ تعالی او آلہ ترین مقامات ولا اللہ تعالی تیار کری دی او دعائی روحونا پاگئی کی دی دیو خدا ما نشوا ولا دا ما نشوا شوالا قد آتینا موسیٰ الكتابا خواب خواهیگلن ورکرو مونگا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب ولا تکل بی مریتن نمکی گا تو بشک من لکائی دبلاوی دور دی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام دا یعنی دیکھے زشک شو بنشت بے کہ دا کتاب تورات اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام لور کرو دا دشک او شبین اپا کا خبر آیا او اللہ رب العزت وی دا کتاب تورات وجعلناه هدى لبنی اسرائیل امونگا کردو لیو آتورات ہدایت آن پارا دا بنی اسرائیل دا ہدایت دستشه سورة بنی اسرائیل بیدر رسم سپارا کی شروعشی تا سو گو رئی این کتابوں کے اللہ تبارک و تعالی دا مخلوق دا پارا دا ہدایت پیغام را لگل دے دا سورة بنی اسرائیل بیدر رسم سپارا دین مرایت گو رئی اللہ ویو آتینا موسیٰ الکتابا ورکڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اگر دولو مونگا آغا ہدایت دپارا دبنی اسرائیلو سوب کے اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا جمعنی صحیبی زمانہ برسو کارساز برسو کارساز دی مدار مگرائی یعنی پراہ کتاب تورات کی دا مسئلہ وا پیغمبر دا مسئلہ بیانائی پیغمبر دا کتاب کی دا مسئلہ ورکولشی پیغمبر کے رازی اگر دی مسئلے دعوت ورکئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی بار بار قرآن ذکر گئی چاہوئے اِلَّا اللہ الله تعالی زما رب دی، الله تعالی زما رب دی، زما پروارش کونکي تربیت کونکي دی. نو چې بل تا پروارش او تربیت کې محتاج وي نو تا هغه ته اعلان څنګه وایي؟ او دی خدای او اله څنګه ګڼي؟ یا تی ابن الله څنګه ګڼي؟ یا تی د الله تعالی جو څنګه ګڼي؟ الله تعالی نو چا تربیت ته محتاج دی او نو په ځیز کې په امداد او تعاون حاصلولو کې چا دې ضرورت راځي الله او سمجه الله بیا حاجت او ضرورت دی چا دې حاجت او ضرورت ناراضي د مخلوق نه بے پروا دی. پیغمبر خوای ان الله ربي و ربكم فاعبدوه، یقینا الله زما او تاسو د ټولو رب دی، تاسو پروارش تربیت کې الله ته محتاج یی، زوم پروارش او تربیت کې الله ته محتاج یم، تاسو د الله تعالی بندگان یی، زوم د الله بنده یم. فاعبدوا عبادت صرف او صرف دیو الله کوي، غلامی او محتاجی دیو الله کوئی، ځان د الله بندگان وګڼي او دیو الله عبادت کوئی. هذا صراط مستقیم، دا لار نیغه ده. او الله وایي موسی علیه السلام ته هم ما چې کوم کتاب ورکړو هغه ما د بني اسرائیلو لپاره هدایت را لېږلو، او په هغې کې د بني اسرائیلو لپاره دا پیغام و چې لا تتخذوا من دوني وکیلا، دې زمانه بل څوک کارساز ونه ګڼئ، او بل چا باره کې دا عقیده ونه ساتئ چې دی به زما کار سمئ، زما مشکل به حل کوي او زما ذمه دار کارساز بئ، دا چاره به کوئ. پیغمبر الله علیګل دی، قرآن کې هم الله تبارک و تعالی دا پیغام دنیا لور کړی دی، ان هذا القرآن یادی للتی هی اقوم، دا قرآن د هغې لارې ښودنه کوي چې کومه لاره ډېره درسته او ډېره صحیح ده، او آیا لار درست و صحیح او دا اللہ دا وحدانیت لار دا کہ انسان پا غیر باند روانشی. تو اللہ رب لیدت وی وجعلناہو امونگا گردولیونا گا حدل بنی اسرائیلا، ہدایت لباراد بنی اسرائیلو. اللہ تعالیٰ وی ما تورات د بنی اسرائیل لپاره هدایت ورکړل، نو چې تورات د بنی اسرائیل لپاره هدایت شو نو قرآن د هغه نه په درجه بهتر کتاب چې هغه کتاب او دا هغه کتاب الله او دا کلام الله دی، دا الله کلام دی، دې دا وایي کلام الله، اغید وی کتاب اللہ. تو دا اللہ کتاب کے ہدایت وی دا مخلوق دا پارا، او دا اللہ کلام کے دا مخلوق دا پارا ہدایت بنی. تو قرآن کریم اللہ دنیا تا دا ہدایت یونوی ذریعہ رانے گلے دا، تو شکل انسان بدینیت اور سوچ بانی کی دی کہ ذرا دے قرآن کریم نا ایمان دا کوم، ذرا دے قرآن نا داز دا کوم، کہ زمان رب دا کم صفات و مالک دے، او بیا آغا صفات دا اللہ دا خدائی او دا کارسازی، آیا آغا بغیر دا اللہ نا دا بل چاکی دیشی، آغا بغیر دا اللہ تعالی نا دا بل چاکی دیشی کے دے، دا الله تبارک و تعالی صفات دو خدای لا اله الا الله موج کلمه وایو دا هغه مقصد نه چې د اولوهیت او د کارسازۍ صفات دا بغیر د الله رب العزت نه د بل هیڅ عام نشي کېده دا دیو الله کې دی شي او بچا بغیر د الله تبارک و تعالی نه په خپل چاګه سګه زما اولوهیت اومانه اګه اولوهیت یو په لو هغه بغیر د الله رب العزت نه په خپل چاګه اومانه لا نو دا شرک او دا انسان همیشه جهنمی دی نو قرآن دا با انسان ناسوی او دا با هدایت نو ملاوی گی آو بدنصیبه ای او دا طولو نا لوی بدنصیبی دا آو انسان دا چه آو قرآن کی دا سارا هدایت منی دا نزد دا آو بدنصیبو او بدقسمت خلق مبارکی حریان ما جزوان کم کلام اللہ دنیا دا دی ہدایت سر جشمرہ نگلے وا او دی ہدایت دول سندونا دی رونا دا غینا روان دی او دی سر آغی کی ہدایت رمانی زردی انسان غٹ بدنسیب دنیا کی نشتے دا دیلوی بدنسیب دی دا ابو جال امدل چو قرآن کی ہدایت دے دا بجال منل چو قرآن کی ہدایت دے دا دیو جن آغوی قرآن باو رئی کچھرے آغت دا پتا ہوا چو قرآن کی ہدایت نیشتے آغوی اچھرم دا دی مخالفت دکو تو آغت پتا ہوا چو قرآن کی ہدایت دے او دا انسان دا دا اللہ دا ہدایت تعلیم او دعوت ورکی او سبق او درس ورکی او دا دا انسان دا اصلاح دا پارشدین و تعلیم ورکی او دا قرآن انسان بغیر دا اللہ تعالینا دا نور سمرا جمونگے گرو چی دا دای لاز کے لازم دا دای لاز کے شدے دیکھ نبا و نقصان شدے دا شرے دا قرآن کریم دا سوچ ختمی اور دی پی اخکانی کئی کاغت ادا پتاوا چی دی قرآن کی دا خبری نشتے اگر اچھر دی مخالفت نکو اگر زکا مخالفت کو چی اگر دا پتاوا چی دا دی انسان جون کے مدلول پیدا کئی اور جسو کے واوری اگر بدل شی او بیا دلات منات او دوزا خدایی او کارسازی نو بنی او بیا دیو اللہ تعالی خدایی او کارسازی بنی دسور تو قرآن کریم خبر او منی او قرآن کریم بسلاشی او بیا دلات منات او دوزا او دو حبل وغیرہ داغی عبادت او داغی بلوم نظر منخت لگئی اغای بیا دیو اللہ عبادت گئی او دیو اللہ پنم باری نظر منخ دی گئی دیو جنا اغباوی لا تسمعو لیاد القرآن وزم بدای دی قرآن دا والغوفی او شور جل گئی بدیکی که آغت دا پتاوا چه دا صرف دا ثوابونو کتاب دی او د دین نور ز خیر نه جوړیږي نو والله کاره دې مخالفت کړو ذکر ثواب ګټلو لپاره خوبارات کو کړه دا د اجانو خدمتونه به جاري کول نو ثواب نه به ور کړه دا غید ثواب نه منکر نو هغه کچره بده پوي دي چې قران صرف د ثوابونو کتاب دی او جو سڑے وائی یا اوڑی نو بیا او انسان تا ثواب ملاوی گی تو خبلا باوم ناسو او آغین بے ثواب گتر و آغین بے نا دا انقلابی کتاب دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو قرآن ویلو نمنا کو تو پسو ویدے قرآن وائی زمانگا زنانا از زمانگا وارد متاثر کی گی زدہ آغای عقیدی خرابی گی زدے والا قرآن نوائی زدہ خو آغای بدی بنیاد بانے ایردے بے قرآن غیر حادا دا کتاب را تمو آیا د دې بزای یو بل کتاب راړه او وایا دا بو آیا یره تاسې کتاب راړه چې هغه دې هدایت دا خبرې دي دا لار توحید و سره وکې دي او بدلو یا دې بدل کا یره د ثوابلو کتاب راړه د ثوابلو خبرې وکې او ثواب په خلکو ته ملایږي وچه انقلاب راولی او بدلون راولی دی انسان اجیده و عمل کی اغم را اغم بیانو اغم و آیا اللہ را بولیدت وی آد آودن دا قرآن هدایت دی دیکی اللہ هدایت جولده بریانوی وحلنا لما سمیعنا الهدا آمنا بی یکی نرمونگا هر کلا جی هدایت واورید هدایت قرآن واورید آمن ربی مونگا ایمان دراد و پاغی بانده ویدا هدایت دی قرآن دا هدایت دی دیدی وجینا مشرکانو بشکل قرآن واورید او قرآن بے بغوگو لگید دو بغوگو که بے گوندی وار کری او ځان به راول کو دا ځان به منډه کړ او دا چې منډه به اولا چې قران کریم وايي ګا الله محمد رسول میرا فرت مل کا سوارا دایدا ذی لگا جو خرنا تریدلې دي اخر جاد زمرینا تریدلې اخر جاد زمرینا تریدلې دا خر جو رو تر ایگریس نکلی نوزا فتح لگانا دیده روزنانی خبیبو چتای او دا جی کم دینو جیس خارجی و مند ہوئی او آوازون تینا پدوارو دارا پوکی دی دا زکا ہوئی نو دیو مہر غریب جو قرآن واوی نو او دا سواتا نیشو تیم بولے تو کلمو کے درشی دواشروب دا مند کی ویسریا دادی سڑی دا خبر راوانی دیلے پدل دی دو مند کی دواشروب دا منو تک دی آل تاکی تو کلمو کے در دی کرا اپا مند پتیخ سراوانی کہ اللہ محمد مستن میرا تاسی دیل کچی خرنا ترید لی فررت میں رکسوارا آخر جاد مرینا یریدلوی و دو قرآن بیان که اونکه و دداز اخکاری لکه زمره او قرآن و دداز اخکاری لکه زمره لده دو قرآن نداز یریگی او دو قرآن دو بیان که اونکه نداز یریگی لکه خرج دزمرین یریگی تاریدلوی قرآن کریم خود داس ویدو دیو ای گزاراو کا و ای قرآن دو آیا کارا تو پاں گزاری کے قرآن دنو آئے ستر ترین نزائی کی وَجَعَلَّهُ دَلِ بَنِي اسْرَائِيلَ اگر دولِ اُمْنُمْنَا ہدایتَ دَفَارَدَ بَنِي اسْرَائِيلُ وَجَعَلَّا مِنْهُمْ هَائِمَّةً مَا شَا اللَّهِ دو ہدایت کتاب جی چارا وارست ہے او آغیر ذکر او آغیر لاس ذکر او آغیر دا آخر اللہ مخلوق دا بیانو دو آغیر اللہ پیشوائیان اگردل آغیر اللہ قائدین اگردل اللہ تعالی امامان اگردل امام د دین امامي وګړو ها د دین قائد او د دین مشر وګړو ها دا نه چې کله په یو لړۍ باندې منډه او زنده آباد او کله په بل لړۍ منډه زنده آباد کله په یو سره چولار زنده آباد کله بل سره چولار زنده آباد امامان خلقو بزی بگوزو نگر دی چوٹ پر آکے آغای دا حلال کتاب را غستئی او دا قرآن او دا سنت امامان خادمانی دا اللہ را توحید نارے لگئی دو دنیا کے ذکا اللہ وی وجعلنا منہم ائمتن او گردو المنگا دا غینا پیشوایان یادونا بی امرنا چاہی با خودن کولا خلکتا بے امرنا زمنگا پوکم سرا دا تورات پا ذریعہ دا تورات دا درس اور دا تعلیم پا ذریعہ اللہ و ای زمن پا حکم دا خلق و اسلام کولا خلکتا میں دا اللہ دا وحدانیت دا وطور کو دا تورات پا درس اور تعلیم باندے او خلق دا شرکیات و نارواو نمنا کول لما صبرو ارکلا چه اغی صبرو کو کلک شو کنا دانوا چلو ورساو ترالا آویزم کنی اما چلو ورساو ترالا او یه زڑیا دا زڑی و چا جادر تعلق راوئی او دا چا جادر بسڑی جدنو غم خادی پریدی او دا دشمنی بسر بسر دی وای الله عزت من کولو والا دی الله عزت من کولو والا دی یو کل بل سره دشمنیو کی لولاس بدل الله نور ملګری پیدا کی دا الله قانون دی دا الله قانون دی الله کوي راته لما صبرو ار کلا چه ای صبر کلکشو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ او اغای چیز من بایاتنو یکن کو اوز خبر خداوا چی کتاب دا اللہ بیانی دو دوستو خدا دیشو چی اغای دا اللہ کتاب دا دیزا کر چی اللہ تعالی دا بنی اسرائیل و امامانو بردل امام ورمرات دا مسلید امام دا دا آغای دا دین قیادت او مشری چه بولا او آغای دے دا اللہ کتاب او دا اللہ دین و شریعت بیانو او دا اللہ پا دینی بویا کول آغا دے نمارات دے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ اصلا چو آغای مخالفت کو خام خام کی گی دا سے تو غلق و بستا ملگری نی کرا لگ و دی ملگردیا کئی دیر و دی مخالبات کئی آخیر دی خبری صحاکش دی چه دا مخالبات دا با ترکم جانیوی او آیا چرده پی سلب کلو کیگی اللہ و ازب پی سلبو دل ربکا هوا یمسلو بینهم لیکن انا رمسا اغبا بیتا لو کی دلی تردامی اندا یوم القیامت مرضی ترد قیامت اللہ و ایتا پی سرم زکوما جدی مولیانو اور دید متبینو دا حال با انشاءاللہ دا قیامت پر از بھی نہیں گفی دا چننا تو بغض بوجائی دی او در مرکنڈ بولی تو بغض نڈک دی او جہاک پرس سڑے بسترگو لگی تو بھائی بسترگو کنی والا مانچک لیو آج کو دا سشی کہ دے سبا دا اللہ عدالت چودری گی او دن اللہ تبوسو گی یہ تبوزر نکو دا دشمنی دیو در بسترگو لگا تو امامتی در نا قبضہ کولا تو مدرسی در را گلو او کلا رزق در لبن کلو سجلو آخر بسبانی تو زمان کتابی وی قرآنی وی زمار توحید نارے نا بولا آج دے طول انبیاء دے مسلام بشنو او تائی مخالفت کو آخر ورے دے بس جواب کرو جدو ابھی آج دے حال ہوئی دے کرا او زمان کو اجیدہ او یقین میرے واللہ جداز سوام دو قرآن نا دا حق و سجدی او زمان اجیدہ دو قرآن مطابق دا او زما په دې باندې باقاعده اطمینان ده او د الله نه مرګ هم په دې عقیده باندې وایي زه مطمئن یم الحمدلله په دې خبره باندې د الله عدالت او به سلوړو او الله مظلومیت کې به زړه کوي بیا الا ربک هو یفصل بینهم یقینا رب صاحب په سلوړو کې تدیدر دامیندا یوم القیامت برزید قیامت فیما پاسکی کانو بی اختلیمون چی دیبا باغی کی اختلاف کو او دا امیان خلق دیم ساجیب دی یرد مولیانو اخبلا کے اتفاق نیشتنو مگا بکی چاہتا رشو وایه دې دې اسی خپل په وخت پاتې غلطه کوي ته ټولو ټولو یو بل درې دې پاتې غلطه چې الیکشن راشي نو آر یو په خپل پوسټر لیکلي چې دې پلاني له ورته ورګي ما نه پاره کوي دې پاتې غلطه ته څنګه و سره وای غره دا مو دې چاريونه کړو یره دې سیاسي خلکو مړ خپل او بل کې خپل اختلاف دې زبه کې چا زره شو دا اغیلا خریدا پر مولا استعمال لګړه په دې لري دې ځان او خیا جوړ کړي د کومه دې کوم جوړ شوی دی لا ابا دې ځان له باندې کتلې دا زره ځان له باندې وګورو وا چې مړ قرآن وان اچھا قرآن وام نو خلق بی مخالفت کے جو نبی وام قور بکینا تو دا بانا دا بدی ماما اللہ پریدی کہ زیر آباد دے مجبور شو رہا ہوا اللہ وی اولم یاد لہم آیا نلی بیان شوید ایتا بیان مانا مرادی ظاہر مرادی اولم یاد لہم آیا ندی سرگن شوی دی مخالبینو دا چی کم آلکنا من قبل من القرون چی سمر آلا کڑی دی مونگار دی نوڑان دی من القرون دا پیڑونا دی نمخ کے سمر نسلونا اللہ وی اغم آتبا کڑی دی تو اغم بسر تبا کڑی دی تو دا پیغمبرانو مخالفتی کلاو کنا تو پیغمبرانو آئی تصوی چه مغلا کورسی را گئی مغلا اقتدار را گئی مشیر را گئی مغلا جرنو جاگیر را گئی جداد را گئی وفدہ را گئی قائوی آکوم عبداللہ ما لکم من الہی نغیرو آئیوی اے زماکوما عبادت و بندگی یکی اوازی دا اللہ کوئی زکا جنشت دیتا سلرا سوکلا سوکا ساز مددگار بغیر دا اللہ نا چکم پیغمبر راغلے ہو نو آغا دا مسئلہ بیان کرا دو خلق و اختلاف ہو کن قرآن و اللہ دیل را دیگلے ہو چدا مشرکان تو کمی خبری اختلاف کئی قرآن میں دیل را لگلے رہے چھو قرآن دے دے اختلاف پہ صلح ہو کی تاکہ اللہ رب العزت ذکر کئی سورت نحل سوال سمس دیباران آیت نمبر چون ساتھ کے سلوش کتر نمبر آیت سوال سمس دیباران سورت نحل وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ او نَذِرَا لِكَلِ مُنْغَا فَتَابَنِ كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَا لَهُمْ مگر دې لپاره چې ته بیان کې دایدا کتاب ذاتو کې دایدا بیان کې دایدا الذي داغي مثل اختلفوا بي چې دې اختلاف کړه دې باغې کې وې اختلاف به مثل م بیانو واجی سره دې ځل کې الله وی قرآن می راولے گا چی دیتا آغا مسئلہ بیان کے چی کما مسئلہ کے دی اختلاف کڑے دے اختلافی مسئلے میں بیانو وادا اختلافی مسئلے سے تو ویوے سا دا اتفاقی مسئلے کو پاکستان پا پارلیمنٹ ہاؤس کی چیو بلدار مالی حارون آچائی ایو بلدار غاڑ غاڑائی اور روزانے زان در احار اغل سے اجلن شی جو بند حارون آجے خلق ہوتا زمان کے لئے جو نازم سے وہ پاس زمان کا دیرہ خاص پہ زفا غرزے ایسی دفتر کیوں مزدہ کا مسئلہ ہو لگا نو آغا جسنگ گر آغا اعلانو شنو تا آغا باہر رہو گا تا آجے سو پٹوئی مبارک شنو آغا تحارو آجے نو ما ودا ایم اطلاعی دادا دا حارون داری عجیبه کار کرده ایم ما جراش اما جا دو خلق حارون حارون کما پر پکار داو چه مونگ حارون راوڑه و تاتا ما جوده نو ما تا مهارا چوله و بل تا مهارا چوله و بل نتوله دنیا هار هار و مازا دا اتفاق و مرلیمه داو اس که دکارا چه روزانا دیو بل مرئی دیرانا جولئی او اوز خوب یہ گانزل شروع کری دی تخصد یا دلور گانزل یو بلتا اس پئی خود او دی آتا خبر او رسولا آسان جیدا سیاست دیران خودول لارا آقا دم جو خود خودول لارا کچرا مال دی او طول جدنو جداسی لغب داوار دی جدد آغیس اخلاکش دی او دی کر لارش تا پاکواس با تمام آرازه کئی آرام بایی تا با دا قوم مشری کئی او دا دین مزمونگا نسل چیدنو اکل دا کئی تا اتفاق آغی کده چیتا بی زان وجدی یا زان بی مره آرامی الا لتبین لهم الَّذی اختلفو بی آبدا رضی حسن آور وی وی کمورا پو وصا و کلوش نمو بیام خانتی افترشو ما اتال پارا دی اللہ پو مدر اکیلو کی چی ملاوی گی ردنا او پیر اخلادی زمین گیر او دلو کی پرشی از دور مخلوق دی پارا دی اللہ داد دی نکی از دور مخلوق دی پارا دی اللہ داد دی نکی زمین یو عزیز و مشر زمین بی نکت ازائیو دوران جا زیر آوو دا پل زمین گی دا زمین بور در اخوای جا زمین گوا بزاوه ما جو خدایا دا غنم با منگوتو کی دا دی مرضو نبی آدھا با کنسا دی لانا غوم ہونی کیا منگوتیو ہونی کی درسی چلکا بسر روپیو منگوتے ملاوی جسا دو خیالو یو کال دیر زیاد بارنون را رلو او دا سبر دی جوارو دا غزمک جو ہے کس تجا شما خشوی ہوا دا باغ کال شو باور کې چې په مانګو دوی کې راځه چې تا دې په مانګو دوی کې ته زمو مکانه ده دا خبره دا په فارسيات لګایي کوي عربي دا غلطه او فزول خبره کوي موږ الله موږ خپل کار او ادم نو ساده الله زمو باغ خپل رحم او کرم وکړه الله وای دې ګورینا سمره رسوله می دبا کری دی یمشون آبی مساکنیم چتای کردی دائی بزاینو داستو بلو که سمانا شان تا چیزی یمن تا چیزی تجارتی مهم باندی و دیلارا چیزی دا آثار قدیما دا کندرات دا اروان او شار دایون دیوی دی او آغی که غنق نشانی دا عبادهی دا اقوام مهلکاو دا تباشو کومنو آغا دای بینی دا بسطا باشوی دی ولی دی بینی نا و دا آغی حق برستو دا آغی دایان و توحید مخالفت کرده کرا دا دیو جو کرا یاد شونا بی مساکنیم چی دی گردی دا آغی بادا وینو دا سوگنو که این نبی ذالک آل آیاتین یکینا نا بدی که دا چی کم بیان دی دکی گی بدی که دا کم یا دیانه چی دی دکی گی دا مخینو کمونو لا آیاتین خام خادل آئل دی دا عبرت نو اب الائی سمعون آیاتی اورینا ولی کانشوی دی بیمانا اورینا و گونه کار نکئی دا او سر مسیح اللہ یو مثال ذکر کئی قرآن خدا سی دا اللہ کلام دے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ گدا سی اثر چول دے جو بیان شی ایو انسان چھرے اڑو دے دین خبر نی اوڑی دے دی و چو قرآن دا پو غور بانے وکی دی او دا اللہ دا کلام الفاظ پا وقعو لگی اوڑا دے بوچی دی یک دم پاکی تبدیلی راشی دی ایمان جذبہ پاکی پیدا شی او راشی کینی دی دل او دا شریعت لدزار خبرول لپارا کوشش شروع کی او زان کی اصلاح راولی زان اصلاح ہوگی الحمدللہ دا دا قرآن کریم فراد دی کرا الحمدللہ دا نو قرآن فراد دی دا اللہ وینی دا اولا میراو آیاتی ندی قتلی اللہ نسوق الماء چی اکننا منگا روانو اوبا الالان دل جرزی آزمک بنجری شاڑتا چمر کنڈائی او کاریزی او زوس بک پیدا کیگی او دلن مارانو او دل مارانو او دل سمسارو زائی نو آغا زرا دل شرکیاتو ندگی دل کفریاتو ندگی آکالا جا شن سالر بزانا چولئی دیوار بزروانی و جالب رخی خواهنده جی شن کمیر یا چولئی و دور بردور یا چولئی دیوار بزروانی و ایدا دل رخی خواهنده اجی بیا پرتوگا رو باسی ادا اوگود کمیزی اچولی ادیوار بزروانی و ملنگ سیبا لگا دوا خورا دوکا ملنگ سیب ذات آولی دوا نکی غریخ پی ابل روانی جل پیزار خوچی پختی چی کرا سر دول در روانی او نیخ پریغ ادلوار شو آگانی پو مازوگو لگی ذات آولی دوا نکی خو ته په دې کې د عامه در تناسي الله رب له دې دوی په نوخره جو بي زران دراو با سو مونږه باغ سرا پسونا هغه شار مل هغه بنجر مل ګه چې د ستيفا کبنې نیر به نور راغلي نو کاری دې نه وي مر کنڈای نوی کند کپار نوی مصور شو بورا تشن بسول بجوداری چه دا دا دی ظلوی جی چر دا دا اللہ دا کلام خبه نو آوری دلی قرآن و آوری دا را دا جیناس ظل دا اللہ دا توحید مسئلہ دن نشوا دا اللہ دا ذات او دا صفات و معرفت اغاو دا حاصل شو د زړه دنیا یې باغ او بهار شو دا د الله د توحید ګلونه به کې راځر هون شو اعمال به سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو هغه او خادی په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو چهره او ژوند د الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه شو تا ګلو منو انا مو جو خرید آغینا ڈانگر دا دیوان بسوم او دی بخبرا طول دنیا تا دینا خیر رسی افلا یبسیرون کی خوبی ان ربکا هو یرسلو بینهم یکن اللہ ربستا اغبا بیسا لو کی دیدو اندر میانزا جدد آنو ٹول بیان بریخ دے حضر کی دا کی نولی دی ویکولونا وائدئی مطا دل بدو کلب ویدا بیسا لا اوکن منگنگو کی دا بکلئی ان کنتم صادقین کشری ایتا سورشتینی اللہ وی کلو وی آدم پیغمبرا دکر تنوار دیدا چی دربان راشن تولی نولی بای او بیا با جنوگی او دی کلیمی وی لکد پیرون خو بیا با قبلی گینا کلو وی دیدا یوم الفتح رزد بیسلی لا یلبع الذین کفرو فائدان نرسوی یاغی کسانو تا چه انکاری کڑوی سو ایمانوم ایمان روڑل دئی بیا که آغا مال دے ایمان راڑی بیا وطاوادو شی چه تینگ اسپیا آخ پر تینگ کا زما عذاب دراغے او دے بیا پویا وی مندوی علوی لوی کلیبی وی و اللہ و ایبیاو الاغتا فائدن وارکی و لا هم ينذرون او نباد ایتا مولتا ورکنشی فا آرزانوم نو وجید ای بیا بیا و ای کانا چدا بیسالا ورکلی بیا بیا و ای نو وای دی کانا وای دی و اخبراشی بنا مدولگی فا آرزانوم نمختنا واروا نور دې خبره جواب مو ورکو ورته زرا انتظار کوا انجام خورا روان دې کا چا چې مخالفت د حق کړې وي او چا چې مخالفت د قران کړې وي والله ک الله ایبری دي قسم په خدای دې ک الله ایبری دي په دې دنیا کې به زر لوم چې دنو ذلیل کوي او آخرت کې ولوم چې دنو بیره شپه کوي والله کپڑی گیری زکا مخالفت کرے او دادا اللہ قانون دے نو اللہ وی فار زانوز نو مخوار واد دینا وانتظر او انتظار کوا بس گورا وردا گورا وردا چه دا سر لے شکم دید اللہ دا عذاب کل را پاسی بس گورا وردا او شا اللہ رونی وی نو بیائی دا سرانی ورائی که بیائی دا خاصی دو بندو کی گی وانتظر انتظار کوا اِلَّا مُنْتَظِرُونَ یکِنَنَا دَي انتظار کون کی دی دَي اندر انتظار کناس دی جدا پی صلب کل کی گی اللہ و جدا پی صلب و لہو کما اللہ جنون دا خلق کما رفا خضم نوسا تی الله دې موږ د هغه کیدی او د هغه عمل نو ساتي چې په کومه کیده او کوم عمل الله ناراضه کیږي الله دې موږ د هغه کیده او عمل را نصیب کی چې په کوم باندې الله رب العزت زموږ ناراضه کیږي الله زموږ رب الله رحیم او کریم الله موږ عاجزان کمزوري عمل کو دې اللہ جو سجدہ کو لیو